สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่365เรื่องฮานุกาพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่23พระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่23แล้วก็ถึงเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มขณะนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวและพระเยซูทรงดำเนินอยู่ที่เฉลียงของโซโลมอนในลานพระวิหารพวกยิวมาห้อมล้อมพระองค์ทูลว่าท่านจะให้เราข้องใจอยู่นานสักเท่าใดถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็บอกเรามาตรงๆเถิดนะครับผมอ่านข้อ22จนถึงข้อที่24นะครับพี่น้องครับในข้อ23นะครับเราพบว่าพระเยซูเสด็จเข้าไปร่วมงานฉลองถวายพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มงานฉลองถวายพระวิหารนะครับเป็นงานเทศกาลในฤดูหนาวจัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมของทุกปีบางครั้งก็เรียกว่าเป็นเทศกาลฉลองแสงสว่างหรือเทศกาลแห่งแสงคนยิวนั้นเรียกว่าฮานุกกะฮานุกกะนะครับถ้าพูดเป็นภาษายิวนะครับก็จะเป็นคำว่าฮานะครับก็จะเริ่มต้นด้วย CH ก็เป็นคานะครับเป็นตัวลงหนักครับคานะครับคานะคานุกกะคานุกกะนะครับซึ่งแปลว่า The Festival of Light Festival of Light ก็คือเทศกาลแห่งแสงไฟในภาษาฮีบรูจริงๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าชักฮาอูริมชักฮาอูริมพี่น้องครับเทศกาลแห่งแสงไฟของคนยิวนั้นมักจะจัดขึ้นในช่วงกลางฤดูหนาวนะครับยาวนานถึง8วันติดต่อกันครับคนยิวที่อาศัยนอกประเทศอิสราเอลนะครับก็จะฉลอง8วันเหมือนกันนะครับเขาก็ฉลองที่บ้านแล้วก็จะต้องจุดนะครับจุดตะเกียงที่ว่ามโนรามโนรานั้นมีตะเกียงอยู่ทั้งหมด8ดวงนะครับแล้วก็จะมีอีกดวงหนึ่งตรงกลางนะครับเป็นดวงยาวหน่อยใหญ่หน่อยนะครับก็เรียกว่าทั้งหมดมี9ดวงด้วยกันการจุดตะเกียงมโนรานี้เขาก็จุดนะครับวันละดวงวันละดวงวันละดวงนะครับไปจนหมดครับพี่น้องครับคนไทยเราไม่ค่อยคุ้นเคยใช่ไหมครับเราคุ้นเคยกับคริสต์มาสมากกว่าแต่พี่น้องครับจริงๆแล้วเทศกาลฮานุกาก็จะใกล้กับวันคริสต์มาสของทุกปีนะครับบางปีก็ตรงกันบางปีก็คาบเกี่ยวกันนะครับมันขึ้นอยู่กับปฏิทินของคนยิวตามจันทรคตินะครับพี่น้องครับเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่น่าชื่นชมยินดีนะครับในขณะเดียวกันครับก็น่าขมขื่นใจด้วยเพราะว่ามีรากฐานมาจากความทุกข์ยากลำบากครับของการลุกขึ้นต่อสู้กับจักรวรรดิกรีกนะครับการลุกขึ้นต่อสู้กับจักรวรรดิกรีกของชาวยิวกลุ่มนึงเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสระเสรีภาพในการนับถือศาสนาชาวยิวกลุ่มนี้มีชื่อว่าพวกแมคคาบีนะครับแมคคาบีนั้นเป็นชื่อของตระกูลหนึ่งนะครับของคนยิวแมคคาบีนั้นก็ทำให้เกิดการเรียกว่าปฏิวัติปฏิรูปนะครับแม้ว่าในที่สุดนั้นเขาจะต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดยังไงก็ตามครับแต่พี่น้องครับวันนี้ผมขอนำความหมายของเทศกาลฮานุกกานะครับซึ่งเป็นตัวแทนเทศกาลส่งความสุขสิ้นปีและเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟนะครับในภาษาฮีบรูคำว่าฮานุกกามีความหมาย3ความหมายครับก็คือการอุทิศตนการศึกษาเรียนรู้และการเริ่มต้นนะครับมี3ความหมายนี้คำว่าฮานุกกานะครับเป็นการเฉลิมฉลองพระวิหารนะครับเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของตระกูลแมคคาบีที่มีเหนือกองทัพของกษัตริย์แอนติโอคัสนะครับกษัตริย์แอนติโอคัส ANTIOCHUS ที่4กษัตริย์แอนติโอคัสนั้นก็นำกองทัพมาโจมตีอิสราเอลครับประมาณปี165ก่อนคริสตศักราชเทศกาลแห่งแสงไฟหรือฮานุกกานั้นถูกเล่าสืบต่อกันมาว่า มันมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือว่าแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำมันมะกอกเหลืออยู่ในขวดเล็กๆเพียงน้อยนิดนะครับจุดได้เพียงวันเดียวในพระวิหารนะครับเขาจุดบนเชิงเทียนมโนราเนี่ยนะครับความจริงแล้วน้ำมันเนี่ยมีปริมาณเหลือแค่จุดได้วันเดียวแต่สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำมันนั้นสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับมโนราได้ถึง8วันนี่คือที่มาที่ว่าจะต้องเฉลิมฉลอง8วันครับเพื่อแสดงความศรัทธาต่อพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของคนยิวและรำลึกถึงเหตุการณ์ที่คนยิวได้กอบกู้และทำการบูรณะปฏิสังขรณ์มหาวิหารนะครับในกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกพวกซีเรียทำลายไปอย่างย่อยยับเทศกาลวันฮานุกานี้เฉลิมฉลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ก็คือกลุ่มแมคคาบีนี่เองนะครับกลุ่มแมคคาบีนั้นแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้ในที่สุดนะครับแต่ว่าการสู้รบของเขานั้นดุเดือดมากนะครับและในวันฮานุกานั้นก็จะเป็นวันหยุดเฉลิมฉลองนะครับเน้นถึงเหตุการณ์ที่ชาวยิวมีชัยชนะพี่น้องครับถ้าเรากลับมาดูประวัติศาสตร์เบื้องหลังนะครับประมาณ400ปีซึ่งเป็นยุคเงียบของพระคัมภีร์เดิมคำว่ายุคเงียบก็คือว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะหรือผู้พยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่ปิดมาลาคีไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้เผยพระวจนะมาลาคีนั้นเขียนเป็นคนสุดท้ายเล่มสุดท้ายเป็นเล่มที่39ของพระคัมภีร์จากนั้นมานะครับจนกระทั่งถึงมัทธิวเนี่ยห่างกันถึง400ปี400ปีนั้นมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหลายอย่างครับเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือประมาณปี334ก่อนคริสต์ศักราชอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเป็นชาวกรีกนะครับมหาอาณาจักรกรีกนั้นได้เข้าตีและครอบครองอาณาจักรยูดาห์และได้นำประเพณีวัฒนธรรมภาษาเข้ามาสู่อาณาจักรแห่งนี้ครับอเล็กซานเดอร์นั้นไม่ได้บังคับใครให้เข้าร่วมหรือรับวัฒนธรรมกรีกแต่ว่าค่อยๆแทรกซึมครับและในขณะเดียวกันเมื่อเขาแทรกซึมวัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิตแบบกรีกภาษาของเขานั้นก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างจะสละสลวยและลึกซึ้งเพราะว่าชาวกรีกนั้นเป็นนักคิดนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์และเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชเสด็จสวรรคตอาณาจักรตะวันออกกลางของพระองค์นั้นก็ถูกแบ่งออกไปสองส่วนครับส่วนแรกคืออาณาจักรตะวันออกซึ่งรวมไปถึงซีเรียยุครุ่งเรืองนะครับแล้วก็อิหร่านอิรักเลบานอนพวกนี้ถูกรวมเข้าไปนะครับเรียกว่าอาณาจักรซีลูซิดอาณาจักรที่สองครับของอเล็กซานเดอร์ที่แตกออกมาก็เป็นอาณาจักรตะวันตกครับรวมถึงอียิปต์ด้วยอาณาจักรนี้ก็เรียกว่าอาณาจักรพโทเลมีนะครับพโทเลมีอาณาจักรทั้งสองนั้นก็ต่อมานะครับก็แย่งชิงเอานะครับหรือว่าต่อสู้กันครับแย่งชิงความได้เปรียบทางด้านการเมืองและเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งนะครับอาณาจักรยูดาห์หรือแผ่นดินยูดาห์แผ่นดินปาเลสไตน์ก็กลายเป็นทางเสือผ่านครับก็คือถูกจับให้กลายเป็นเบี้ยระหว่างการต่อสู้ห้ำหั่นกันของทั้งสองอาณาจักรนี้พี่น้องครับนี่คือเบื้องหลังความทุกข์ยากลำบากของคนยิวพอคนยิวนั้นได้มีตระกูลแมคคาบีนะครับซึ่งสามารถที่จะนำชัยชนะอิสรภาพมาสู่คนยิวได้แม้เพียงชั่วคราวนะครับความห้าวหาญความกล้าหาญของตระกูลแมคคาบีนี้ทำให้พวกเขานั้นได้มีโอกาสที่จะก่อสร้างพระวิหารหรือบูรณะพระวิหารอีกครั้งหนึ่งจึงกลายมาเป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองพระวิหารครับพี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจบริบทนี้แล้วก็เข้าใจความคิดของคนยิวครับว่าความคิดของคนยิวนั้นก็พยายามที่จะให้มีการนมัสการพระเจ้านะครับยกพระเจ้าเป็นใหญ่แล้วก็พยายามที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการถวายบูชาในพระวิหารให้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้านะครับคอยไว้วางใจในพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าเทศกาลฮานุกานั้นมีความหมาย3อย่างก็คือการอุทิศตัวเองนะครับการอุทิศตัวเองในการที่จะแสวงหาพระเจ้าการอุทิศตัวเองในการทำตามพระทัยของพระเจ้าและการเรียนรู้ศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณก็ตามหรือการเรียนรู้ทางด้านฝ่ายร่างกายสติปัญญาก็ตามนะครับและฮานุกานั้นความหมายประการสุดท้ายก็คือการเริ่มต้นใหม่นะครับการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับ ในปาฏิหาริย์แห่งแสงสว่างนะครับกลายมาเป็นตำนานที่ถูกจดจำและถ่ายทอดออกมาในสัญลักษณ์เชิงเทียนแห่งมโนรานะครับทำให้เราได้คิดถึงองค์พระเยซูคริสต์ครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นแสงสว่างนะครับทรงเป็นความหวังใจของพวกเราทุกคนของคนที่มีความหวังใจที่ไม่ย่อท้อในความยากลำบากครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ4ข้อ5บอกว่าพระเยซูทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่เพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลฮานุกานะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการอุทิศตนเพื่อแสวงหาพระเจ้าฟังเสียงและเดินตามพระองค์นะครับขอให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ที่พระเยซูจะบอกกับเราว่าเรานั้นเป็นลูกแกะของพระเจ้าและพระองค์พระเยซูนั้นทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะครับในวันต่อๆไปเราก็จะมาดูถึงผู้เลี้ยงแกะและแกะของพระองค์อาเมน